أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول والله والآخر والله والظاهر والله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: استعيذ بالله، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. Muhterem Müslümanlar, kıymetli müminler, yeryüzünde yaşayan her Müslümanın gayesi, maksadı, meramı, arzusu hiç şüphesiz ki netice itibariyle Allah'ın rızasından başka bir şey olmaması lazım. Buna ne diyoruz? Rıza-i ilahi. Bir Müslüman için Allah'ın rızasından, Allah'ın razı olmasından, Allah'ın memnun olmasından, Allah'ın hoşnut olmasından daha önemli bir şey olabilir mi? Olamaz mı? Olamaz. Bir mümin için Allah'ın rızasından daha önemli hiçbir şey olamaz. O halde bir müminin yeryüzündeki gayesi, davası, ne yaparsa yapsın, neyle meşgul olursa olsun, dünyanın neresinde bulunursa bulunsun, Müslümanların gayesi, Müslümanların davası, maksadı, meramı Allah'ın rızası olduğuna göre, Allah'ın razı olduğu işleri, amelleri yerine getirmek olduğuna göre mesele kalmamış ve maksatta, gayede ittifak hasıl olmuştur. Kardeşler, Allah'ın razı olduğu ameller, işlemler, hareketler, davranışlar ne olabilir? Nelerden ibaret olabilir? Şimdi bu konuyu biraz açmamız icap edecek. Sure-i Mülk'ün birinci ayetini hepiniz mutlaka okumuş veya okuyanlardan dinlemişsinizdir. Tebârekellezî biyedihil mülkü ve hüve alâ külli şeyin kadîr. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebbüveküm eyyüküm ahsenu amelâ. Bunları mutlaka duyduk, dinledik. Allah-u Teala kendi kitabında kendisini tanıtıyor. Tebârekellezî biyedihil mülkü ve hüve alâ külli şeyin kadîr. Bütün mülkiyetler, göklerin ve yerin mülkiyeti, sahipliği Allah'ın elindedir. Mülkiyet dediğimiz menkul veya gayrimenkul varlıkların, mahlukların, göklerin ve yerin asıl sahipliği, asıl mülkiyetin sahibi Müslümanın itikadına göre, Kur'an'a göre kimdir? Allah'tır Celle Celaluhu. Kur'an-ı Kerim bu mana ile dolu ayetlerle وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ bu gibi ayetlere defalarca rastladınız mı, rastlamadınız mı? Rastladık. Kur'an dolu bu. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَلِلَّهِ مِرَاسُ السَّمَاوَاتِ o kadar çok ayet var ki. Niye? وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Allah'ın kudretinin yetmediği bir şey yoktur. Cenab-ı Hak kendi kitabında kendisini tanıtıyor. اَلَّذ۪ي öyle bir Allah ki خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ ölümü de o yarattı, hayatı da o yarattı. Ölümü de yaratan Allah, hayatı da. Niçin? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا hanginiz daha mükemmel, hanginiz Allah'ın razı olduğu ameller işlemiş, hanginiz Allah'ın razı olmadığı ameller işlemiş. Yeryüzündeki hayatımız imtihan altına alınıyor. İmtihanın da neticesi Allah'ın razı olması veya olmaması. Gayet basit. Şimdi bu noktaya gelmişken bizi Cenab-ı Hak madem ki yeryüzünde اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا hanginiz amel bakımından, davranış, hareket bakımından Allah'ın razı olduğu hareketlere, hanginiz Allah'ın razı olmadığı hareketlere kendinizi kaptırmışsınız dediğine göre burada bir hususun altını çizmek lazım. Şimdi bu şuna benziyor. Bir öğretmen, bir muallim dese ki sizi imtihan edeceğim. İmtihan edeceğini söylese. Fakat imtihanı hangi kitaptan yapacağını söylemese. İmtihan edeceksin ama nereden edeceksin? Onun için ders hocaları, öğretmenler imtihan edeceğini söylediği zaman hangi kitaptan soruları hazırlayacağını da söyler. Ki öğrenci kendi kendisini ayarlayabilsin, çalışsın, fazla uzaklara gitmesin, fazla dağılmasın, dökülmesin, hangi kitaptan, hangi konulardan sorular soracağını ortalama muallim veya öğretmen söyler. Şimdi Cenab-ı Hak da hanginizin davranışları Allah'ın rızasına uygun, hanginizin davranışları Allah'ın rızasına aykırı olduğu belli olsun diye, imtihan olasınız diye hayatı ve ölümü yarattım buyurduğuna göre, o halde Cenab-ı Hak hangi davranışlardan razı olduğunu, hangi davranışlardan razı olmadığını imtihan edeceği kullarına bildirmiş olması lazım mı değil mi? Ne dersiniz? Bildirmeseydi biz nereden bilecek? Ey kullarım, hangi davranışınız benim rızama uygun? Hangi davranışınız benim rızama uygun değil? Sizi imtihan edeceğim diyor. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا öyleyse önceden bize hangi davranışların Allah'ın rızasına uygun olduğunu, hangilerinin uygun olmadığını Rabbimizin bize bildirmesi lazım mı değil mi? Ne diyorsunuz? Sesiniz çıkmadı. Lazım efendim, lazım. Eğer bize bildirmezse biz nereden bileceğiz? Bize Rabbimiz insanlara peygamberler vasıtasıyla, kitaplar vasıtasıyla hangi amellerden razı olduğunu, hangilerinden razı olmadığını bildirmek için yeryüzüne Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar 124 bin kimi göndermişti söyleyin? Peygamber göndermişti. Yani yeryüzündeki hayatımızı, davranışlarımızı, hareketlerimizi, eylemlerimizi, işlemlerimizi, söylemlerimizi ne söylüyoruz? Konuşmalarımız, Allah'ın rızasına uygun mu değil mi? Adam oturmuş kahvede bir köşeye, ağzına geleni söylüyor. Bu mümkün mü? Bir Müslüman için konuştuğum sözlerden Allah razı olur mu olmaz mı? Yalan konuşuyor. Allah yalan konuşmadan razı mı değil mi? Bak belirtmiş Kur'an'da. لِمَ تَكُولُونَ مَا لَا يَفْتَفْعَلُونَ Yapamayacağımız şeyi niçin söylüyorsunuz diye Cenab-ı Hak. Adam söylüyor, şunu yaparım, bunu yaparım, şunu yapacağım. Halbuki hiçbirisini yapmaya gücü kafi değil. Bütün bu konuşmalardan Allah razı değil. Oturmuş bir toplumda, bir köşede, bir kıyıda, orada bulunmayan, o anda orada hazır olmayan bir Müslüman kardeşinin gıyabında konuşuyor. Bir Müslümanın gıyabında kötü kötü, istemediği şekilde yapılan konuşmalara ne deniyor siz söyleyin? Gıybet deniyor. Peki Allah gıybetten razı mı değil mi? Sen akşamına kadar Allah'ın razı olmadığı şeyle meşgulsün. Hadis ortada. Sen, ben, hacı, hoca, hepimiz. Bu da ben kimseye ayırmıyorum. Rabb-i Rahim-i Zülcelal ne diyor? اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ مَيْتًا Bizim her gün yaptığımız bu. اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ Sizden birisinin hoşuna gider mi? اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخِيهِ Ölmüş bir kardeşinin etini koparıp koparıp yemek sizden birinizin hoşuna gider mi? Gıybeti bu şekilde Rabbimiz ikrahla. Bizim de işimiz, gücümüz gıybet. Kadınlar, erkekler, büyükler, küçükler, devlet bakanları, devlet başkanları, cami imamları, hocaları, müftüler, hepimiz akşama kadar vallahi gıybetin içindeyiz. Allah'ın razı olduğu amellerle değil, Allah'ın razı olmadığı amellerle meşgulüz. Peki ne olacak? Şimdi bir Müslümana deseniz ki, efendi şöyle bir 100 gram domuz eti önüne koysak yer misin? Vallahi kıyameti koparır adam. Hocam sen ne diyorsun? Domuz eti yenir mi? Bir Müslüman için tabii. Ama açın Kur'an'a bakın, bir Müslümanın arkasından istemediği şekilde gıybetini yapmak, ölmüş bir insanın etini yemek gibi daha ikrah edici, daha çirkin bir şeyle ifade edilmiş. Keşke domuz eti yiyeydi de gıybet etmeyeydi. Çünkü domuz eti yemek kul hakkına girmez. Ama gıybet etmekse söyleyin, kul hakkına girer Müslüman. Helallaşmadık cennete giremezsin. Helallık almadıkça gıybet ettiğin bir Müslümanı bulup efendi senin hakkında hakkını bana bağışla, beni affet, şöyle şöyle gıybet ettim deyip o kişiden helallık almadıkça cennete giremezsin. Domuz eti yesen tövbe edersin, kurtulursun. Gıybetten tövbe etmekle kurtulunmaz, helallaşman lazım. Gördün mü meseleyi? Bizim cami cemaatleri akşama kadar gıybet, gıybet, ne olacak bizim halimiz bilemiyorum. Kul hakkına girer. لِمَ تَكُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ Yapamayacağımız şeyi söylemeyeceksin, Allah bundan hoşnut değil. كَبُرَ مَقْتَنْ عِنْدَ اللّٰهِ Allah'ın katında en büyük günahlardan birisidir. Söylemeyeceksin. Söylersen ne olur? Ya bir mahkemede hakimin önünde ifade verirken daha dikkatli olur musun, olmaz mısın? Soruyorum. Niye? Zabıta geçiyor. Zabıt var. Zabıt katibi tık tık tık tık tık tık yazıyor mahkemede. Ağzına geleni söyleyebilir misin? Aleyhine olur. Bir Müslüman her an kainatın hakimi olan Allah'ın önünde değil mi? Hani Müslüman'da şuur? مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ Bak ayet-i kerimedir. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ Hiçbir insan ağzından bir lafız, bir kelime çıkartmaz ki اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ Anında ağzından çıkan kelime Allah'ın melekleri vasıtasıyla zapta, banta, kayda, kameraya alınıyor. Hadi ağzına gelene konuş bakalım. Bizim neremiz Müslüman kardeşler? Ne ağzımıza sahibiz, ne efendim gözümüze sahibiz, ne elimize ayağımıza sahibiz. Hani o zaman ey yüküm ahsenu amela, hanginiz daha mükemmel bir insan hayatı, hanginiz daha kötü, yani iyi ile kötüyü imtihana tabi olacak bir insan, nasıl ayırt etmez, nasıl dikkatli olmaz? Ne yaptığımızın, ne konuştuğumuzun, ne aldığımızın, ne verdiğimizin farkında olmayacaksak, niçin Müslüman olduk? Helal, haram ver Allah'ım, asi kulun yer Allah'ım diyebilir misin? Nereden gelirse gelsin ver ya Rabbi ben yerim. Daha niye Müslüman oldun kardeşim? Ne farkın var gavurdan? Helal haram ayırmayacaksan, günah sevap ayırmayacaksan, hayır mı şer mi ayırmayacaksan, karşılıksız çek vereceksen, karşılıksız senet vereceksen, daha niye Müslüman oldun? Ben senin Müslümanlığını nereden bileceğim? Birbirimize güvenemiyorsak, birbirimize evimizin anahtarını emanet edemiyorsak, bizim neremiz Müslüman? Birbirimizin şerrinden korkuyorsak, aman şu adam şerli adam deniyorsa, 50.000 defa Müslümanım dese, neresi Müslüman? Şerrinden korkuyoruz. Aman ağzından bir kelime çıkar da hepimiz rahatsız oluruz diye adamın ağzından korkuyoruz, elinden korkuyoruz, adamın gözünden korkuyoruz, görür de beni dünyaya malamat eder diyoruz. Ne Müslüman? Müslümanı Efendimiz tarif ediyor. El-Müslimü men selimel müslimune min lisanihi ve yedihi. Müslüman o kimsedir ki elinden ve dilinden diğer Müslümanların selamette olduğu insandır. Canın önüne geleni adam pataklayacak değil ya, önüne geleni dövecek değil ya, karşılıksız çek vermek neyle olur siz söyleyin, neyle olur? Elinden olur, çek kesersin, elinden yazarsın, altını da elinden ne yaparsın? Bak senin elinden zarar görüyor adam. Karşılıksız olduğunu bile bile bir çeki imzalayan el, Allah'ın lanet ettiği bir eldir. Sahtekar bir eldir, hain bir eldir, şerli bir eldir. Allah o adamın elinden ümmeti Muhammed'i sakındırsın demek lazım. Bak eliyle zulmediyor. Ağzıyla zulmediyor. Gözüyle zulmediyor. Demek ki eyyüküm ahsenu amela maksadıyla dünyadayız. Hangimiz daha Allah'ın razı olduğu amellerle meşgulüz, hangimiz değiliz. Vallahi imtihandayız. Adeta mahkeme salonunda ifade veren sanıklar gibiyiz. Her an zapta geçen, kayda geçen, banta alınan bir hayatın sahibiyiz. Acaba bu şuurla mı dolaşıyoruz, başka türlü bir hal ile mi dolaşıyoruz? İşte bütün mesele buradan kaynaklanıyor. Eğer Allah'ın razı olduğu amellerle meşgul olsaydık, Allah bizden razı olacaktı. Allah'ın razı olmadığı amellerle meşgul iken Allah'ın bizden razı olması mümkün değil. Hadise bu. Çünkü Kur'an'da hangi amellerden razı olacağını, hangilerinden razı olmayacağını Kur'an'da ayet ayet belirtilmiş veya Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine bırakılmış. O da beyan ediyor. Hangi şeylerden Allah razıdır, hangi şeylerden Allah razı değildir. Bunlar sayfalarca kitaplarda açıklanmış. Mesela annesiyle babasının razı olmadığı bir evlattan Allah razı olur mu olmaz mı? Soruyorum. Sesiniz çıkmadı. Olmaz. 50 kere hacca gitse bile Allah razı olmaz. Çünkü Peygamberimiz haber vermiş. Rıda Rabbi, rıdal valideyn. Hacca gitmeden, Kabe'ye gitmeden evvel anneyle babasını razı etmedikçe Kabe'ye gidip gelmesi boşuna durur. Havaya gitmişti. Bakın, demek ki her amel makbul değil, her davranış hoş değil. Allah'ın ve Resulünün ortaya koyduğu davranışı takip edeceksin. Hadise budur. Annesiyle babasının razı olmadığı bir evlat, alnını secdeden kaldırmasa Allah razı değildir. Hadi bakalım şimdi davranışımızı, insanlarla olan münasebetlerimizi kendi bildiğimize göre değil, Allah ve Resulünün bildirdiğine göre tanzim ve tertip etmek zorundayız. Değerli kardeşlerim, onun için Cenab-ı Hak buyuruyor ki fezkürûni ezkürküm. Ne muhteşem ayet ya Rabbi. Fezkürûni, yani beni zikredin. Ne demek? Benim razı olduğum amelleri işleyin ki ben de sizden razı olayım. Bak, mal gibi ifade bu. Mal gibi. Günde Müslüman olduğu halde, mükellef olduğu halde, günde 5 vakit namaz kılmayan adamdan, soruyorum size, hepiniz Müslümansınız, günde 5 vakit namaz kılmayan adamdan Allah razı mı değil mi? Değil, bak kendini söylüyorsunuz. Böyle Allah'ın razı olmadığı adamlarla oturup kalkıyoruz ve elimize bir elma, bir armut verse bile hay Allah senden razı olsun diyoruz. Halbuki razı değil. Bak ne karışık işler içindeyiz, görüyor musunuz? Karma karışık bir. Yani bizim nereye gittiğimiz belli değil. Hangi sıfatla yaşadığımız belli değil. Böyle bu şekilde Allah'ın huzuruna varılamaz. Başımızdan da belalar eksilemez. İşte bakın gün geçmiyor ki sel felaketiyle karşı karşıya kalınmış olmasın. Gün geçmiyor ki şu kadar ölü, şu kadar yaralı haberleri gelmesin. Gün geçmiyor ki şu kadar zelzele, şu kadar tahribat olmasın. Görüyor musunuz? Ve içinde bulunan halkın, ahalinin %99'u Müslüman olduğu söylenen bir ülkede düşünün. Başımızdan belalar eksiliyor mu, eksilmiyor mu? Eksilmiyor. Niçin? Oturup düşünmek lazım. Fezkürûni, benim razı olduğum ameller işleyin ki ben de sizden razı olayım. Allah'ın da razı olduğu bir toplumda bu musibetler olamaz. Mümkün değil. Peki, Müslüman olduğunu söyleyen, erginlik çağına girmiş bir kadın, başını, bacağını, göğsünü, sırtını açıkta bırakarak bütün insanların dolaştığı bir sokakta mahrem namahrem aramadan dolaşırsa Allah bundan razı olur mu olmaz mı? Bak siz söylüyorsunuz olmaz. Şimdi Allah'ın razı olmadığı insanlar, kadınlar sel gibi caddelerden akıyor akmıyor mu? İşte Allah'ın da afetleri akıyor durmadan. Sel felaketleri. En son Karadeniz'deki sel afetinin maddi karşılığı 300 trilyon. Devlet vatandaştan topladığı bütün vergileri afetlere yatırıyor. Hadi bakalım. Ne oluyor peki? Nereden kalkınacaksın, nereden çıkacaksın? O halde Türkiye'nin, Müslümanlarının aklını başına alması lazım. Evvela Allah ile münasebetlerimizi düzeltmemiz lazım. Allah ile münasebetlerini düzeltemeyen bir milletin başına en kötü hükümet, en kötü devlet gelir. Böyledir bu iş. Her yerde söylüyorum, 40 sene geçmeden kadınlarımız ne hale geldi? 40 sene evvel iyi hatırlıyorum, ben şahsen kendimden misal vermek istiyorum. 40 sene evvel benim büyük anne dediğimiz anamızın anası, babamızın anası ne oluyor? Büyük anne oluyor. Anne anne diyorlar, baba anne. Anadolu'da ne derlerse söyleyin, nene. Nenelerimizi hatırlıyoruz. Ben nenelerimi gördüm ama nasıl gördüm biliyor musunuz? Vallahi burunlarını görmemişim ben nenemin. Hayadan dolayı, hayasından dolayı burnunu kimseye göstermezdi. Haya, namus, edep, hepimizin bildiği şeyler. Burnunu göstermezlerdi benim nenem. Şimdi sokaklara inin, şu Dudullu'nun pazarını dolaşın, göbek, şu ebenin kestiği göbek çukurunu göstere göstere kadınlar dolaşın, dolaşmıyor mu? İşte afet de tepemizde dolaşıyor. Belalar, yağmurlar, artık yağmur rahmet olmaktan çıktı, bela oldu. Tepemizde dolaşan belalar var. Enflasyon bir bela. PKK bela, bela, bela. Terör bela, anarşi bela. Senin çocuğun sana bela, senin kızın sana bela. Allah ile münasebetlerini kontrol ettin mi? Bir Müslümanın dünyada en evvel münasebetlerini kontrol etmesi gereken tek varlık Allah. Öyle mi değil? Yok senin benim arkadaşlarım Allah'tan daha mühimdir diyebilir misin? Arkadaşların seni ancak kabir kapısına, mezarın kapısına kadar takip eder. Ondan sonra evli evine, köylü köyüne, kiminle baş başa kalırsın sen söyle? Allah'la. İşte Müslüman, la ilahe illallah derken bu mana içinde düşünmemiz lazım. Bak la ilahe illallah, Allah'tan başka ebedi kalacak hiçbir varlık yoktur. Olur mu hocam, benim apartmanım var, benim mağazalarım var, efendim 200 dönüm en kıymetli arazim var, vallahi değil. Bunların hiçbirisi sonsuza kadar senin değil, emanet olarak sana verilmiş. Aldanıyoruz, Müslüman cemaat aldanıyor, dünyasına, eşyasına, maddesine, karısına, kızına, çekine, senedine aldanıyor. Hepimiz, hocalar da aldanıyor, hacılar gümbür gümbür aldanıyor. Arz edeyim. Kardeşler, bir çuval dolusu altın, bir çuval altın diyelim, hani cumhuriyet altını yahut reşat altını, bir çuval. Getirsem desem ki hacı efendi, bu senin yanında kalsın da bir zaman sonra gelip bunu alacağım desem, hay hay hocam, komşu, kalsın yanımda, bir çuval altın alsam bir kenara, mühim bir muhafazalı bir yere koysan, bu bir çuval altın senin olur mu olmaz mı? Sesim çıkmadı. Olmaz ya, emanet be. Bak gelip alacağım diyor adam. Bu senin değildir. Yanında emanettir. O bir çuval altın benim yanıma kondu, emanet olarak yanıma kondu diye sevinir misin, sevinmez misin? Sevinemez, senin değil. Senin mülkiyetinde değil. Günü geldi, geldim hacı efendi, o bir çuval altın sana vermiştim, onu bana geri ver, zamanı geldi, benim malımı bana ver dediğim zaman, o bir çuval altını bana verir misin, üzülmez misin? Sesin çıkmadı. Üzülmez mi? Senin değildi ki. Peki dünya böyle değil miydi? Bana söyleyin. Dünya böyle değil mi ya? Yanımıza bırakılmış. Çekip bizi almıyorlar mı? Niye seviniyorsun, niye üzülüyorsun? Vallahi ahmaklıktan seviniyoruz. Ahmak! Dünya malının toplarken sevinen, elden çıkarken üzülen adam vallahi ahmağın ta kendisidir. Senin değil ki be adam. Vergi koçtan daha büyük zengin yoktu Türkiye'de. Trilyonlarca mülkiyeti vardı. Şimdi onun olduğunu söyleyebilir misiniz? Hani? Ya bu millet ne olacak ya? Şu bizim milletimiz ne olacak? Dünya hayatı şu dışarıda kurulan pazardan başka bir şey mi? Bak şimdi pazarı kurmuş adam. Domates, biber, patlıcan satıyor. Ne zamana kadar siz söyleyin? Güneş batana kadar. Dünya böyle değil mi be kardeşim? Allah'tan kork be. Yapma Müslüman. Ecel geldiği zaman bu benimdi, bu senindi diyebiliyor musun? Paldır küldür gidiyorsun. Ya Allah musalla taşına. Tabutun içine, mezarın içine. Niye aldanıyorsun, niye kavga, niye bela, niye yalan, niye dolan, niye dümen, niye haksızlık, niye hırsızlık? Neyin peşindesiniz? Öyle Müslüman olmak lazım. Müslüman da lafına olunmaz, iradeyle, şuurla olunur. Sana emanet edilen bir malı emanet ederken sevinmiyorsun, bu benim değil diyorsun. Elinden alınırken de üzülmüyorsun, senin değil. Dünya mallarının hangisi böyle değil ki? Altında 10 milyarlık araba bile olsa, günü geldiği zaman ya arabayı senden alıyorlar, ya seni arabadan alıyorlar. Öyle mi değil mi? Senin olamıyor ki, sende kalamıyor. Sen kalamıyorsun, böyle bir şey yok. Böyle bir kalma iddiası doğru değil. Hem de çok müthiş bir ispat hadisesi. Sorayım her yerde sorduğum gibi, kardeşler burada hepiniz Allah için cuma namazını kılmaya geldiniz. Sırf Allah'ın rızası için geldiniz buraya. Ben de Allah'ın rızası için çıktım buraya. Başka bir gaye, dava olamaz. Şimdi soruyorum. 100 sene evvel şu cemaatimizin içinde 100 sene evvelden kalan 100 yıl önce hayatta olan var mı içinizde? Soruyorum. Var mı? 100 yıl evvel kimse yok. 100 sene sonra içinizde kimse kalacak mı? İşte mesele bitti. Ne ispat istiyorsun ki? Hiçbirimiz 100 sene evvel yoktuk. Hiçbirimiz 100 sene sonra, siz söyleyin, olamayacağız. Daha neyin kavgasını veriyorsun Müslüman? Mübarek adam. Neyin kavgasını veriyorsunuz ya? Hangi apartmanın, hangi mağazanın, hangi marketin kavgasını veriyorsun? Tuğla uğruna, çakıl uğruna yalan söylüyorsun. Eşya adına yalan söylüyorsun. Yalan dolan dümenle hayatın pisi pisine geçmiyor mu? اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيِّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا Kim daha cennete uygun yaşamış, kim daha cehenneme uygun yaşamış, belli olsun diye ben dünyaya sizi getirdim diyor Cenab-ı Hak. Dünyada yaşamanın, insan olmanın, mülkiyet sahibi olmanın, zürriyet sahibi olmanın, yeryüzünde eşyaya, maddeye sahip olmanın sebebi var, gayesi var, manası var. Sırf zengin olmak için zengin olunmaz. Öyle mi değil? Sorumlulukların var. Ben yaşamaya geldim hocam dünyaya. Yaşamaya geldim ne demek? Acıktığım zaman yerim, susadığım zaman içerim, sıkıştığım zaman tuvalete giderim. Çayırda otlayan öküz de öyle. Şu hayvana bak. Yemek için geldiysen, içmek için geldiysen, havuzlarda yüzmek için geldiysen, yaşamak için geldiysen, bana öküzden farkını söyle. Vallahi felaket ya. Koskoca Türkiye cehenneme gidiyor ya. Şu milletin haline bak, şu çıplak kadınlara bak, şu hayasız kadınlara bak, şu yiyenlere bak, şu içenlere bak, haram haram helal demeden birbirini atlatan, çatlatanlara bak. Ne biçim memleket ya? Ne dini endişe var, ne ahiret endişesi var, ne Allah korkusu var, ne insan hakları var. Böyle Müslüman memleket vallahi olmaz. Olmaz. 100 sene evvel yoktunuz, 100 sene sonra yok olacaksınız. Neyin kavgasını veriyorsunuz? Yapmayın Müslümanlar. Vallahi Müslümanlığından utanıyorum. Öyle Müslüman olunmaz ya. Akşama kadar gıybet, gıybet, gıybet. Yalan, dolan, dümen. Ne Müslümanlığı bu ya? Kimsenin kimseye itibarı yok. Kimsenin kimseye itimadı yok. Kimsenin kimseye merhameti yok. Böyle Müslüman cemiyet vallahi olmaz. Yapmayın Müslümanlar. Fezkürûni ezkürküm. Bak Cenab-ı Hak diyor ki benim razı olduğum işleri yapın ki ben de size razı olayım. Allah resmen teklif ediyor. Fezkürûni. Bir şeyi yapmadan evvel Allah'ı aklınıza getirin. Allah bundan hoşnutu değil mi? Hani böyle bir endişe? Ağzına geleni söylüyor herif. Aklına geleni söylüyor. Olur mu öyle şey? İstediğin gibi dünyayı kullanamazsın. Apartmanını diktiğin zaman, orada oturacak olduğun zaman elektrik olmasa oturamıyorsun. Su şebekesi olmasa, su akmasa evde oturamıyorsun. Evine su tesisatı yaparken, elektrik tesisatı yaparken ne kadar suyu harcadığını, ne kadar elektrik harcadığını tespit etmek üzere sen söyle, tesisata ne koyuyorsun? Su saati veya su sayacı, elektrik saati. Ben istediğim gibi kullanırım ama yazıyor, bak tık tık tık tık tık yazıyor. Fatura ne gelecek kardeşim? Nerede kullanacaksın? Öyle ben bildiğim gibi, nasıl bildiğin gibi kullanırsın? Bak, elektrik idaresi var, sorumlusun. Para vereceksin, hesap vereceksin. Yeryüzündeki suyu bile sana su sayacı olmadan kullandırmıyorlar. Elektrik enerjisini elektrik saati olmadan kullandırmıyorlar. Hiç bu kadar hayatı, güneşi, suyu, havayı kullanasın, kullanasın da hesap vermeyemsin. Ne farkın var o zaman 4 bacaklı hayvandan? Onlar hesap vermeyecek. Vallahi ben hayret ediyorum. Ezan okundu mu? Okunmadı. Safları bir sıklaştıralım. Camiye geç geliyorsunuz zaten. Bir de arka sıraya oturup öndeki boşlukları boş bırakmayalım. Allah. Hazreti Mevlana'dan bir temsili bir hadiseyi Fezkürûni ezkürküm ayetinin tefsiriyle alakalı. Bir hadiseyi, bir temsili anlatayım. Ezan okunur okunmaz keseyim. Yoksa ezan okunduktan sonra bir vaiz veya bir hafız dünyanın en güzel sesiyle Kur'an dahi okusa, ezan okunduktan sonra tezgahının başına girecek olan seyyar satıcı veya dükkancı veya esnaf o kulağı ne kadar orada olsa bile aklı tezgahta oluyor. Cevher söylesen almıyor. Ezan okunduktan sonra konuşmayı uzatan hoca ahmak. Dinlemiyorlar, öyle konuşuyorsun sen ya. Adamın aklı müşteri de, acaba geldi mi gelmedi mi, geldiyse kaçtı mı, bekliyor mu gitti mi? Ne vaaz ediyorsun ki, havaya konuşuyorsun. Zaten dinlemesi mümkün değil, uzatmamak lazım. Ben vaizi uzatan hocadan razı değilim. Hutbeyi uzatan hocadan razı değilim. Niye? Adam zaten saatine bak, kaçtı kaçacak, uçtu uçacak, ne konuşuyorsun sen? Dinlemesi mümkün değil. Dünya, Müslümanların bugün dünya, dinlerinin önüne geçti. Eskiden din öndeydi, dünya arkadaydı. Şimdi dünya önde, siz söyleyin, din arkada kaldı. Onun için perişanız. Neyse uzatmayayım. Mevlana'mız fezkürûni ezkürküm, beni hatırlayın, beni öne alın, benim rızamı, benim arzumu, benim emrimi, benim hükmümü öne alın ki ben de sizi öne alayım. ayet-i kerimesini tefsir ederken şöyle bir şey anlatıyor, arz edeyim. Aklınıza kalsın. Köylü bir insanı misal veriyor. Bir köylü vardı diyor. Köylerden birinde bir köylü. Bu köylünün de diyor çok zengin bir çiftlik sahibi ahbabı vardı. Başka bir köyde. Çiftlik sahibi zengin bir adam. Nasıl olduysa bu köylüyle ahbab olmuşlar. Dost olmuşlar. Sırdaş olmuşlar. Günün birinde diyor bu köylü fukara olan bu köylü ahbabı olan çiftlik sahibi falan ağayı ziyarete gitmek istedi. Bak gayet basit anlatıyor. Yürüdü yürüdü ne çiftliğe geldi, çiftliğin yakınına geldi. Zengin bir çiftlik ağası. Daha diyor çiftliğe yaklaşmadan gelen o ahbab olan, çiftlik sahibine ahbab olan köylüyü kim karşıladı biliyor musunuz? Kim karşılayabilir? Köpekler yahu köpek köpek, çiftlikte köpek olmaz mı? 10-15 tane köpek diyor, her taraftan saldırdı köylüye. Çiftlik. Zavallı köylü şaşırdı diyor, yere uzandı bir taş aldı, attı bir tanesine, öbürü saldırıyor. Ona atıyor öbürü, ona öbürü, 15 tane köpek, hangi biriyle uğraşırsın? Birden aklına bir şey geldi diyor, köylünün, akıllı köylüymüş. Dedi ki ya ben bu köpeklerle teker teker niye uğraşıyorum? Bu köpeklerin sahibi var mı yok mu? Ne dersiniz? Var. O sahip de bu adamın ahbabı. Ağayı çağırayım, ağa, Ahmet ağa neyse yetiş diyeyim. Sesimi duyunca tanıyacak, tanıyınca çıkacak, köpekler hücum ettiğini görecek, o köpeklere bir kelime hız diyecek, köpekler sızacak, niye uğraşayım dedi diyor. Vallahi ne güzel. Hemen yüksek bir yere çıktı diyor, Ahmet ağa yetiş dedi diyor, yetiş. Adamla bu benim adamımın sesi dedi diyor ağa. Çıktı eyvana ortaya, bir baktı ki diyor köpekler, köpeklere şöyle bir işaret etti, hış dedi diyor. Köpekler çakıldı dalı. Ve tıpış tıpış çiftliğe rahat rahat girdi diyor. Ey Müslüman, sen de Allah ile aranı düzelt ki, yeryüzünde onun bunun şerriyle uğraşmayasın diyor. Allah ile münasebetleri iyi olmayan bir insanın etrafından bela eksilmez. Nefesinden musibet eksilmez. Günde beş vakit namaz kılmayan adamın da vallahi Allah'la münasebetleri iyi değildir. Öyle mi değil? Şu mesele bitmiştir. Yalan söyleyen bir adamın Allah'la münasebetleri iyi değildir. Bak gayet basit meseleler bunlar. Niye de başımızdan bela eksilmiyor? Bu trafik belası, bu PKK belası, bu enflasyon belası, bu efendim seçim, bakın seçim meçim bela oldu. Koskoca memlekette 550 tane milletvekili seçimle meşgul, vatandaşın geçimiyle kimse meşgul değil. Vay Allah cezanızı versin be. Bu millet siz onun için oraya gönderdi. Nerede menfaat varsa milletvekili orada. 6 defa parti değiştiren şerefsiz milletvekilleri Türkiye'de. Hala utanmadan kalkıp ne diyor? 10 milyon dolar varsa ben bir daha parti değiştirmeye hazırım diyor. Bu kadar değersiz, seviyesiz, aşağılık bir varlık dünyaya gelemez. Ve kimse kılına dokunamıyor. Bu ne biçim memleket, bu ne biçim parlamento, bu ne biçim milletvekili ya? Benim aklım hayalim almıyor. Bu ne biçim siyasi hayat? Kimse milletin dertiyle ilgilenmiyor. Her 5 kişinin biri işsiz. Her 4 kişiden biri mahkemelik. Bak üniversite imtihanları bitti görüyorsunuz. 1064 tane lise birincisi üniversiteye girememiş. Eğitim sistemi iflas etmiş. 100 lise mezununun 80'i üniversiteye giremedi. Hepsi boş, bomboş. Bu ne biçim sistem? Her 5 5 kişinin biri işsiz. Çalışma Bakanlığı'nın raporu var, 12 milyon işsiz var. 12'yi 5 ile çarpın 60 milyon eder. Böyle bir ortamda şu milletvekillerinin haline bakın, şu devlet bakanlarının haline bakın, şu medyanın, gazetecilerin haline bakın. Gazeteciler falan artistin göbeğiyle meşgul, bir hamile kalmış bir şarkıcıyı günlerce reklam etti, şerefsiz basın. Ahlaksız basın, namussuz basın. Böyle basın olur mu lan? Böyle memleket olur mu? Böyle memleket olur mu? Basının görevi çıplakları ortaya koyup milletin maneviyatını yıkmak mıdır? Hayasız gazeteciler, terbiyesiz gazeteciler. Hani milletin derdi, hani memleket meseleleri, hani milletin sıkıntıları, hani işsizliğin çaresi? Bana bunları getirin, çıplakları getirmeyin. Zavallı Müslümanlar, zavallı Müslümanlar, Kosova'da ezilen Müslümanlar, Keşmir'de öldürülen Müslümanlar, Filistin'de yok edilen Müslümanlar, Habeşistan'da kırılan Müslümanlar, dünyada ezilen, sürülen Müslümanlar. Hani sahibiniz, hani Allah'la münasebetleriniz, hani 5 vakit namazdan namaza koşmanız, camiler bomboş, cuma günü bile 10 dakika kala camiler bomboş. Vay Müslümanlar vay! Ezan okunup yiyin, Cenab-ı Hak cümlemizi affetsin. Cümlemizi yine rıza ve rahmetiyle karşılasın. Her şeye rağmen içimizdeki sabiler hürmetine, içimizdeki mazlumlar hürmetine, içimizde bilmediğimiz iyiler hürmetine Rabbim cümlemizi rızasından ve rahmetinden ayırmasın inşallah. Kardeşler, uzatmayayım demiştim. Safları sıklaştırdın inşallah, boşluk kalmadı. İkinci bir husus güçlülüğümüzün rica ve sizden istirhamı var. Güçlülüklerimiz Asya'daki Türk cumhuriyetlerine Kur'an-ı Kerim göndermek üzere bir kampanya başlattı. Orada Kur'an-ı Kerim yok, basılamıyor da. Buradan böyle Kur'an-ı Kerimler alıp taze yeni oraya gönderilmek üzere resmi olarak müftülükler kampanya başlattı. Kürsüden size duyurmamızı istediler. Kur'an alıp oraya gönderildi. Ancak iki şartı var. Kur'an-ı Kerimlerin arkasında Diyanet'in nesi olacak siz söyleyin? Mührü olacak, mühür. Çünkü mushafları tedkis cemiyeti var. Herhangi bir şey olmasın diye. Mühürlü olacak. Bir de Kur'an-ı Kerimler siz söyleyin kullanılmamış olacak, yeni olacak. Ayıptır, oraya hediye olarak gidiyor. Her kardeşimiz buna yardımcı olsun. Bir Kur'an alabilecek kadar bir miktarla katkıda bulunalım. Yardımınız toplanacak, zabıt tutulacak ve müftüye teslim edilecek. Oradan da Kur'an-ı Kerim alınıp bir heyet ile Asya'daki Türk cumhuriyetlerine inşallah gönderin. Allah-u Teala şimdiden yapacağınız yardımı kabul eylesin. Amin. Onun dışında bile camimizin tabii kendine ait eksikleri biliyorsunuz. Söylemeye hacetim. Zaten bu cami sizin eseriniz, sizin yardımlarınızla ortaya çıkmış bir eserdir. Yardımınızın devamını Rabbim nasip eylesin. Amin. Ve bizi kulluğundan ayırmasın, istikametinden ayırmasın Rabbim. Nefislerimizi ve nesillerimizi Rabbim ıslah eylesin. Amin. İdaremizi Rabbim İslam eylesin. Amin. Yolumuzu yönümüz İslam'dan saptırmasın. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Önümüzdeki cuma Hazreti